गया झुमका, गिरने दो खो गई मुंदरी, खोने दो उड़ गई चुनरी, उड़ने दो काहे कटर है बाली उम्र है छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, गिरने दो खो गई मुंदरी, खोने दो उड़ गई चुनरी, उड़ने दो काहे कटर है बाली उम्र है और छोड़ो बहाना, नाना गिर गया झुमका, आजा चमन के फूलों ने मेरा रूप चुरा के रख लिया, क्या हुआ चुप गया कांटा, चुपने दो खुल गया गजरा, खुलने दो मिट गया गजरा, मिटने दो काहे कटर है बाली उम्र है और छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, शरबती आंखों से वो घूंट पीने दो मुझको, रेशमी जुल्फों के साए में जीने दो मुझको, मैं मान जाती लेकिन धड़कते दिल ने मना कर दिया, हाय हाय क्या हुआ हो गई मुश्किल, होने दो खिल गई कलियां, भरे आने दो काहे कटर है खाली उम्र है अरे छोड़ो बहाना, नाना गिर गया झुमका, बाली उम्र है छोड़ो बहाना, ना ना ना।